yemba yemba yende Yesu Mesia na kona oyo akomisanga bibi na bina yewane mubali alibale maloba na yekitisaka motema yangona kanga mina boy basusa haleluya. Oh, you.